olsan da gün gelir ki solar sen. Kara toprak olur gider bedenin. Saçlarını yolum yolum yolarsın dost dost. Yolarsın can can. Yolarsın dost dost. Yolarsın. Saçlarını yolum yolum yolarsın dost dost. Yolarsın can can. Yolarsın dost dost. Yolarsın. Sen benim kaderim adın yazımsın. Hakkın huzurunda bana lazımsın. Sevda çöllerinden emli uzunsun. Ardın sıra dertli dertli melersin dost dost. Nelersin can can, nelersin dost dost, nelersin can. Ardım sıra dertli dertli, nelersin dost dost, nelersin can can, nelersin dost dost, nelersin. Ben bir mahzuniyim yolu yolunca. İniler gezerim hallı halınca. Gurbet elde mezar olup kalınca. Seher yeri ile haber salarsın dost dost. Salarsın dost dost, salarsın can can, salarsın dost. Seher yeli ile haber salarsın dost dost, salarsın can can, salarsın dost dost, salarsın can.